Апейка, які таксама блізка бачыў, як атухаў агонь, жыў зусім іншым настроем. Апейку было лёгка, радасна. Праўда, і ў руках, і ў нагах, ва ўсім целе была змора, але, можа быць, якраз гэтая змора і давала найбольш радасці. Даўно не рабіў ён з такім смакам. З той пары, як лёс закінуў яго на вайну, апейка ведаў добра, што такое радасць махаць касой, лажыць пракос свежай травы. Радасць гэту не раз пазнаваў ён не пазней, калі стаў вучыцца, а потым настаўнічаць. Пасля школьнага тлуму заўсёды за хвотай браў ён касу, аддаваўся звыкламу калісьці, цяпер ужо нечастаму занятку, які налівае рукі, ногі маладою дужасцю. Цяпер касы не трымаў ён асабліва доўга, асабліва весела ж было яму, калі павёў да Мецікаваю касу.